روزی کل رنگین چمن زیبا وری گی تی زما پازلو حبیب آستا وطن زیبا وطن زیبا کل منظر دہنی روزی کل رنگین چمن زیبا نظر پری تل درب دکرم رحمت پری اور صبح گشا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زماگران و محترم و عزیزان و حاضرین, پروگرام اسپیشل دن پرانا کے استاسرور محمد عباس تاسو خدمت کی حاضر دجیم. او په دوباره سره ډیر د مینو د خلوص نه ډک دعا سلام ستاسو ټولو خدمت کې رس کوم او په خپل ځان باندې قبول منظور کړئ دي. ګران اوریدونکو, نن یو وار بیا پوره په 2 بجې ټایم باندې ستاسو رور محمد عباس پروگرام سپیشل دین پر رڼا په ذریعہ تاسو سره ملاقات کړئ دي. او ټول رور خويندې چې په کوم دي کې هم دي د الله تعالی نه ایرو او جوړ او په امن سره او په خوشحالو سره غواړم دي. الحمد للہ گران اوریدونکو, پروگرام کی وار بیا منگو تاستا موقع ملاوے گی. پروگرام کی اسپیشل منگا یو ٹاپک روڑو اگر ٹول تاسو تہا اندازہ دا, چونکہ پروگرام ڈیوریشن چی کوم دے اگر صرف اور صرف یو گھنٹہ ٹائم دے, 2 بجے نوالے 3 بجے پوری. نو پدی کی منگا تاسو کوشش کو چی اسپیشل دن پرنا کی, نو پدی کی منگا ٹوس یعنی اٹی اٹی کمی خبری دی دی حالات مطابق یا د موکی مناسب چې د کومې خبرې ډیر زیات ضرورت وي هغه خبره مخې ته راشي, هغه په خپل ژوند کې راولو او دغه شان په خپل عمل کې اختیار کو, او دغه شان د رقمو خبرو بیکار عادتونه بیکار خبرې یا بیکار کوم نور کوم ناسور چې کوم دی هغه ختم کو د پروگرام سپیشل دین پر نه پزیری باندې. نو زمونږ استاد دا کوشش ته ډیر پروگرامونه کیږي, پای پروگرامونه کیو دا پروگرام هم دی دي. نو زمایزانو نمبر تاسو ټول ته وایم, تاسو هم پدې کې خپل رائے ورکوي, تاسو هم پدې حوالہ باندې خبره کوي. ها جی, نو 0-91-83-186 جی, یو ور بیا تاسو ټول ته وایم 0-91-83-186 جی. کرانو ردونکو, نن پروگرام کې زما ټاپک دا دی چې نن سبا د حالات منګه وګورو جی. یو مسلمان دی او مسلمان دعوی او خاص کر جی الحمدللہ پدی خوزه ډیر زیات فخر کوم چې کوم ټاپک نن ما راوړ دی جی د مهمان نوازی. منګو تاسو ګورو چې منګ سرا د ملما سمره قدر وی پزره کی. آیا دا مولانا صاحب ته به دا خبره زوړ اند کوم نن پروگرام کی, او چاته چې پته نیوی چې ملما سرا سمره فیدا سمره حق وی, او هغه ته چې سمره لون تندی بانی هغه سره ټایم ورکی هغه ته اکرام وکی سمر رحمتونه سمر هغه سره نور برکات راځي. او نه که داسې زمونږ سره معاشره کې ډېر رونه خویندې داسې شته چې هغه میلمه راتلو باندې هغه به بالکل په زړه تیاره راتلل یا د هغې دپاره فکرمند کېدل چېره اوس مونږ ځان ته هم دغه شان حالات دی اوس د میلمه دپاره, یا دا یو اړخ ته کوي میلمه سره زمونږ استاسو څنګه رویه وي هغه سره دعا سلام هغه سره اخلاق دي. نو آیا زمونږ په معاشره کې زمنګا چې کوم مېلمانه وی کم مهمان نوازی چې وای آیا اشتہ من کی لکه څنګه چې مخ کې خلکو به کو دي. نو دای حوالہ باندې به مولانا صاحب لازم او کبر کوم چې مهمان نوازی چا کی وی چا کی قدر وی او چا ل ټایم ور کی وی او چا باندې ډیر سه اکرام کی وی الله تعالی اغه له کوم درجه ور کړی دا. او آیا چې بلکس چې کوم دی اغه پزړه تیار وی اغه لغوندې دغه شان دی بخیل توپ چې ورته وای کنه اغه کوي یا نور داسې تنگشیا کوي, نو اغه بیا څنګه ژوندګي وی دي. زمای ځانو دی حوالہ باندې مولانا صاحب پروگرام کې یو خاص کردار دی جی, چې آیا زموږ معاشره کې مهمان نوازی دی حوالہ باندې تاسو راشي خبره تاسو کوي تاسو په خپل الفاظو کې غیته یو ترغیب یو پیغام تاسو ورکوي. خروړو خویندو, د دوران کې زموږ سره ملما حضرت مولانا سید الله صاحب چې غیب موجود دی په خپل سیټ باندې تشریف فرما دی جی. اغه سره جی دعا سلام کوم د خپل اف ام ټیم دا خجی او دغه شاندې ټول پختونخوا د اړه خېږي. نو ګران اوریدونکو مولانا صاحب ته به دا ټاپک زه اسپارم او دې حواله باندې به ان شاء الله دوه درې څلور خبرې کوي او بعد کې به ان شاء الله تاسو ټول ته موقع درکړو. مولانا صاحب سلام قبول کړئ. جی ډېره مهرباني. وعلیکم السلام. مولانا صاحب تاسو مننه کوم، ډېر زیات خوشاله اوسئ چې تاسو اهم ټایم ډېر مصروف یاست. تاسو چې کوم دي هغه تاسو یو اړخ تکړل، تاسو زمونږ دپاره ټول اوریدونکو انتظار باندې دي ناست دي. مولانا صاحب چې کوم ټاپک مو وروړه دی دا لږ تاسو واضح کړئ چې آیا مهمان نوازی چا کې چې قدر وي، اکرام وي، مهمان نوازی وي، د هغې زندگی څنګه وي او چې څوک نه کوي هغې حواله باندې تاسو وایي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. عباس بھائی اول مونگا مسلمانان یو او بیا مونگا پختانه یو. مسلمانان بیا دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام امتیان یو. کم دین چې مونږ ته راکړی شوی دی دین اسلام، نو دا دین د ابراهیم علیہ الصلات والسلام دی. د ابراهیم علیہ الصلات والسلام متعلق راضی چې هغه به بغیر ملمنه روټه نه خوړه. او ابراهیم علیہ الصلات والسلام ته چې کله په غرمه کې به وی ملمه ملاو نه شو، نو په هغه سخته ګرمۍ کې به دو میله مزل به واپسې کوو خو ملمه به را پیدا کوو. دا د ابراهیم علیہ الصلات والسلام یو خاص صفت دی، مهمان نوازی. الله چې هغه ته دا دومره لوی مقام ورکړی و پیغمبرانو کې او په ټولو ادیانو کې الله دلره یو مقام ورکړی دی، نو دا د هغې یو سبب چې دی نو هغه مهمان نوازی ده. چې ابراهیم علیہ الصلات والسلام ډیر مهمان نواز و، بغیر میلمه به هغه چرم روټه نه ده خوړلې. دغه دین ابراهیمی باندې مونږ یو. پیغمبر علیہ الصلات والسلام په دغه دین ابراهیمی باندې راغلی دی. زمونږ پیغمبر علیہ الصلات والسلام زمانه کې غریبی وه، چا کره به روټۍ وه یا به نه وه، څو څو ورځې به پیغمبر علیہ السلام نارې تیرولې. او عربو کې عام دغه هغه څه خاص کاروبار، څه خاص خوراک ټیم به نو معلوم چې دا د خوراک، لکه زمونږ د خوراک ټیمونه دي، سار چای ده، لسو بجو چای ده، غرمه روټۍ ده، بیا ماسپخین چای ده، بیا ماخام روټۍ ده. مونږ خو ټیمونه مقرر کړي، زمونږ خو مقصد روټۍ ده. د هغوی دا مقصد نو، هغوی بس جون تیرو او داسې نو، داسې معمول نو ده دې خوراک. میلمانه به رالل، پیغمبر علیه الصلات والسلام کسانو باندې به تقسیم کړل، دا یو میلمه ته بوزه، دا بل ته بوزه، دا بل ته بوزه. خپله که کور کې بور کړه سو یو میلمه به خپله هم بوته. د خلکو حالت ته به کتل او هغسې به هغوی سره میلمانه لیږل. بیا ورو ورو ورو ورو چې مسلمانانو کې اجتماعیت را پیدا شو، نو بیا پیغمبر علیه الصلات والسلام د هغې دپاره یو منتظم جوړ کړ. څونه میلمانه به راتلل، هغه د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ذمواري وه. د صدقې څومره مال چې به و هغه سره به پروت و، صدقې به هغه سره پرته وي. او بیا و میلمانه راتلل او هغه به چې دی نو دا خرچه کوله په میلمنو باندې. پیغمبر علیه الصلات والسلام ته د میلمه قدر معلوم و. د دې وجې نه پیغمبر علیه الصلات والسلام یو حدیث دی، پیغمبر علیه الصلات والسلام فرمای: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. هغه د خپل میلمه قدر وکړي، ته چا چې د الله په ذات باندې ایمان او پر ورځ د آخرت، د میلمه قدر او عزت دې کوي. عزتمندو د میلمه قدر او عزت یوازې خوراک نه دی چې مونږ خوراک ورکو، د میلمه عزت احترام په زړه کې ساتل. نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه به دا انتظام کو، میلمانه به پالل. بعضی واقعات مونږ اوریدلی دي، داسې تفصیل کې نظم. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ یو ځل قید شو، یو سړی ونیو، څادر یې ولہ مرۍ کې واچو او بوید. تپوس پیغمبر علیه السلام وکړو: حضرت بلال، حضرت بلال د چا قیدی شوی دی؟ ولی په ده باندې قرضه وه، هغه قرضه کې تللی. نو قرضه پې د څه شي وه؟ دا خو نه کور و هیسیم نو. نو قرضه پې دقه وه چې هغه میلمنو له به یې د یو بل نه قرض سیزونه راواغېستل، او بیا چې به صدقې رالی نو هغه به یې پکې ورکړې، قرض به یې خلاص کړ. نو دغه سړي نه قرض راغشتی و، او بیا چې دی نو هغه خلاص کړی نو. نو بیا حضرت بلال رضی الله تعالی عنه پکې هغه بوت قیدی یک. نو دغسې دا انتظام به پیغمبر علیه السلام کو، څونه مسلمانان به راتلل، میلمانه به راتلل، پیغمبر علیه السلام داغوی قدر احترام داغوی ملمستیا هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوله. زمون صحابه کرام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تربیافته او شاګردانی اغویم اومدهغه د پیغمبر علیه السلام طریقه اختیار کړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې بسنګ د ملمنو قدر او احترام کو دغه صحابه کرام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بارک راضی یوزل ناستو جړلی چا دې تاسو کوی ولې جاړي څه چل شوی دی؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وته فرمایل وی اور وځي او شوی چې ما سره ملمنه دی راغلی نو زه او یریدم اسې نه چې الله زما د بې عزتۍ اراده نه کړي. ملمه خو عزت دی چې د چا ځای ته راځي، او چې ملمه نه راځي نو مطلب دا دی چې الله زما نه ناراضه شوی دی، الله زما د بې عزتۍ اراده کړې ده، نو زه په دې باندې یریږم. نو عزتمندو ملمه خفه کېدل نه دي پکار، ملمه خپل حق خوري، ملمه خپل حق پسې راځي. بعضې خلکو باندې ملمه ډېر بد لګي، ملمه چې مسلمان وي کلمې ویلي د پیغمبر امتی ځان ته وایي هغه په ملمه باندې خوشحالیږي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمای و یو ملمه له روټۍ ورکول د هغه میلمستیا کول، او بل طرف ته یو غلام ازادول. وی ما ته غلام ازادول دونه د فایدې نه ښکاري لکه څومره چې ما ته میلمه له روټۍ ورکول ډېر ښه ښکاري. یعنی اوس غلام ازادول خو زرګونه لکونه روپۍ دي، او بل طرف ته میلمه له لسو روپو روټۍ به ورکې، خو د غلام ازادېدو نه وی ما ته میلمه له روټۍ ورکول دا ډېر بهتر ښکاري. نو هغه ته د دې اهمیت پته وه چې یاره میلمه له روټۍ ورکول د میلمه میلمستیا دا څومره ثواب لري، دا څومره اجر لري. نو دا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه فرمای وی که یو سړی وی چې زه د جنت ته داخل شم او الله ما جنت ته بوزي، وی هغه د میلمه میلمستیا ډیره کوي، الله به جنت ته بوزي، ځکه چې دی دا الله د بندگانو میلمستیا کوي، الله به دې په جنت کې میلمه کوي، الله به دغه سړی په جنت کې میلمه کوي چې دې د میلمنو قدر کوي. نو عزتمندو د میلمه احترام پکار دی، میلمه ته خوشحالېدل پکار دی، میلمه باندې خفګان نه دی پکار. دا زمونږه څومره نیکان صالحان خلک تیر شوي دي، هغوی به میلمه را پیدا کوو د لارې. خصوصا زمونږه کورونو کې زنانه سره جګړه په دی وي. پرون هم یو خور راغلی وی تاسو ټوله خبره راولې زنانه وله چې دا دوی دا غلطي دي، خو په کورونو کې تاسو وګورئ دا زنانه د سړو سره په جګړه چې یو خو ته د لارې میلمانه راستانه یې کنه، نو د لارې میلمانه خو دا خو یې میلمه نه دی، میلمه خو هغه دی چې تا له راشي په خپله. دا خلک دا خبره کوي چې تا له راشي نو هغه میلمه دی، او ته پسې ګرځي. نو تاسو وګورئ ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام پسې ګرځېده که نه ګرځېده، د لارې نه به راستنول او ځان سره به روټۍ ته کینول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عادت دا چې د روټۍ په ټیم کې به یو غریب په نظر راغی نو را به ځان سره به کینه وی کینه روټۍ را سره، او چې مالدار به راغی وته وی هغه ته به ست نه کو، او دا به فرمایل چې تاسو په غیر ضروری خلکو باندې غیر حاجتمنو خلکو باندې روټۍ خورئ. نه، غیر حاجتمنو باندې مه خوره، حاجتمنو باندې وخوره، ځکه حاجتمن میلاوی که نه نو هغوی باندې روټۍ وخوره. هسې دا د هغوی ځان سره به میلمه کینه و، ځان سره به روټۍ ته څوک کینه و، دا د هغوی طریقه وه، په زور به رانی و، د لارې میلمانه به راستنول. نو دا د لارې نه چې راستونکې دام میلمه دی، او که په خپله راغی نو هغه هم میلمه دی. نو جګړې د زنانو په دې وي چې تاسو د لارې خلک راستنوی، موږ هم پچې او په روټۍ په پخلي باندې ستړي کړو. نه، میلمه میلمه دی، بس چې ستا کور ته راغی دا د الله رحمت دی. اوس یو سړی په زور راستنول نه دي پکار، د الله رحمت چې تا کور ته راشي ته وایه چې یاره دا رحمت خپل راستون کوم، نو راستنول نه دي. رحمت رحمت راوستل پکار دي کور ته، پکار چې راشي او تاسو ته روټۍ وخوري. د لارې خبره دې وکړم، حضرت غواړم ستا خبره کټېږي. تاسو نه وایي بعضې خلک چې برګرو ته وایي که نه دي، یا لکه روټۍ را سره نه خوري، یاده کې چیرې سره نسکی نسکی دا لګوایا کنه چې تاسو کله کله یو خبره لګو پور کوي نه خیر یو خو زمونږ د پښتنو استلاغان دي نو هغه استلاز زمونږ دغه سیده خدا د چی ملمتا پخ دون سترګه قتل پکار دي او د دروغ وسط کول نه دي پکار دا زمونږ د مسلمانانو شان دي دا زم او بیا خصوصا مونږ مسلمانای خبره خو یو طرف ته د مونږ مسلمانان یو دا غي د ملماغ خپل قدر عزت احترام او په مونږ باندې سمره لازم دي اخو دی دي خودم را ده چې مونږ پښتانه یو د پښتنو خو خپل تهذیب دی یو خپل شعار دی خپل تر دا د پښتنو ملمستیا چې ده اخو په دنیا کې مشهوره ده ټول دنیا مانی چې پښتون قوم هغه په میلمه باندې سر ورکي هغه میلمه چې دین خپل سر په تلی کې دی و په لیټ کې دی وته دا د پښتنو یو ځان له یو خپل خصوصیت ته چې الله ورکړي دی نو یو طرف ته مسلمانان یو بل طرف ته پښتانه یو دا پروګرام ما ته پته ده چې عباس بې دی په دې مطلب مقصد باندې راوړی چې زمونږ د پښتنو نه دا ښه صفتونه اونځي دا زمونږ نه لاړ نشي ځکه چې رورو تلونکي دي مونږه میلمستیا پرېږدو رورو چې دی نو د پښتنو طریقې پرېږدو عزتمندو د اسلام او زمونږ د پښتنو طریقې دا ګورې جدا جدا نه دي دا ډېرې بهترینې طریقې دي دا ښه طریقې دي اسلام سره برابر طریقې دي اسلام زمونږ نه دغه مطالبه کوي نو په کار دا ده چې مونږ خپل شعار پرېندو دا د مسلمانانو هغه دود دستور دی دا د مسلمانانو شعار دی نو شعار به نه پرېږدو عزتمندو ډېره خره جی ګران اورېدونکو مولانا صاحب ډېر زړه پورې خبرې وکړې خام زړه پورې مطلب دا چې کومه خبره د هغې په زبان باندې راځي هغه بالکل زمونږ زړه ته بالکل صف کېږي لګیا جی ډېر مزه کوي د دې دپاره دا ټاپک مخې ته راځي چې زمونږ کم کشر کول چې را روان دی جی چې هغې یو جذبه جوړه شي او دغه شان وګورو مونږ د خپلو نیکونو د خپل خاندانونو چې هغې به د مهمان نوازي د هغه درستحان هغه درې اوس خو دیرو پزې زما سره خیر له بیٹکونه شو جګه بیٹک پزې څه مطلب چې یو کمره وي دي نو هغه درنې درنې ماملې چې تاسو وګورئ تاسو ټول د پته لګي چې هغه جاری وي هغه یو خپل یو خوند یو مزه دي خام بل زما ځانو چې دا یو تجربه را معلومه خبره را دي یو سره دی ملما قدر او عزت او هغه ته پوها او د جرګي او نور حساب کتاب نو هغه په کور کې نه ځکه یار کله چې ته میلما سره بهر پاتې شي او دیره کې وخت تیر کې دیره کې دی نو ان شاء الله دا تجربې نه معلومه خبره چې ته به مشر کشر پیژنې ته به عزت پیژنې ته به هر یو معاملې پیژنې هر یو لار به پیژنې جی عباس بھائی زمونږه په خوا به اجرې وي جی جی بالکل نو دا قدر عزت د مشر کشر دا به په اجره کې زده کېده جی نو دا اجرې خو اس لاړې ختم شوي نو هغه عزت اوس نه هغه مشر او کشر هغه نشته ګوره اوس هر سړی په کور کې ناست دی اجره کې او په خوا چې دی نو رالی کشران چې به ناست مشران به رالی کشران به ټول ودرېدل یو طرف ته به شو مکشرانو به ځان له خپل مجلس ولګو مشرانو به ځان له خپل دا یو دا اجره چې وه هغه زمونږ د تعلیم یو ځای و هغه اجرې نن سبا ختمې شوې هغه دې ټي وي ګانو دې موبایل او دې نوي طریقو دا دی اجره ډیر ضروری شي زمونږ بعض پښتنو علاقو کې زمونږ د مشرانو تم لک سوچ پکار دی اجره یې ختم کړي ما هغه مخکې ورځو کې زمونږ علاقه کې یو کلی و هغې کې اجره وه او ډېره پخوانۍ زړه اجره وه نو زه هلته لاړم څه خادي وه هغې کې نو هغه اجره یې ختمه کړې وه نو ما هغوی ته ووایم اجره ختمول نه و پکار مې دا جومات هم لویو نه ده کور به هم خیر دی ورسره د بل طرف نه رانیولې وې بل طرف ته هم دا جومات غټ کړو هغوی نیکی کار کوو هغه اجره ختمه کړې وه بالکل اجره ټوله چې دی نو جومات له ورکړه جومات یې پکې جوړ کړو خو داسې نه وه پکار عزتمند اجره ختمول نه دي پکار اجره زمونږ د پښتنو یو نشانه ده او دا زمونږ یو مدرسه ده دا عملي مدرسه ده په سکول کې خو تعلیم کېږي او په اجره کې مونږ ته عملي تعلیم راکړي کې زمونږ نوجوانانو چې په اجره کې کم وخت تیر شي کنه دا ټول عمر لپاره به تا ته مدد درکوي یقیني دا سړی ته له پته ولګي چې اجره ختم شي او د مشرانو ته پته لګي چې په اجرو کې څومره مونږ زده کړه کوي زده کړه کېږي په اجرو کې عزتمند اجرې ختمول نه دي پکار جمعهتون له کورونه هغه کې بل ځای وته هغه کې خو دا دام ګوري اجره ډېر ده تعلیم یو ځای دی دا د نیکی کار دی چې اجره وي په اجره باندې خلک ډېر خشتخ کاری ډېره خره جی بالکل دې دوران کې تاسو لږه مقدر کوم په کوم نمبر باندې 091 یعنی 091-25-166 جی یو ور بیا ٹول تو وایم 091-2385-166 جی پدا نمبر باندې تاسو کال کو یو مناسب جی چالی ساتم گورم چې په کوم کوم علاقو کې آغا معاملا آغا پخوانی اوس اشتا دستور یعنی اشتا لکه څنګه اجرو متعلق تاسو خبرو کړه یا د میلما حواله باندې زمنګ کم کردار دی گورم مرګری ته مخبر کوم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر وعلیکم السلام ڈیر زیاد خوشحال ہو سی زہراب صاحب تاسو منگتا خپل علاقے بارے خبر ہو گئی جی الحمدللہ زمو خلیر خستا ماحول دا کری الحمدللہ چی اجرو ماحول ہم دیر مزے داری دیر الحمدللہ آفتا سو وقتی خبر ہوگا چی بیٹی کی الحمدللہ اجرام پاکستا ہے جدری اجرین پاکستا بیٹی کی وہ الحمدللہ دا ہری او کوئی اجرین بھی ماہ خام پاکی سارے لارشی مشاران بیلی کی سران بیل دے گی الحمدللہ لیر خلے ماحول دے لیر خستا وقت پاکی تیری گی کنگا تاس خبر ہوگا چی جرک کے سڑی پرکٹیکل تعلیم کی گیا کی کت خبر آجی مشاران سا سڑی کی ریا ایدا سے خبری کی چی آغا اللہ جل شروع دا کسر پر جرک یا پر ذہن کے کی نہیں اللہ جل شروع دا آغا دا لیر غر سا سبب ملو کی دیر خرا زرالا نمو او زرام بھئی زمونگا چې کله دی اجرو ته ملما راشي د بار نه ملما راشي نو بیا څه طریقې کار وی ملما سره خلک څه کوي یلا مولوی صاحب الحمدللہ زمو خدا علاقہ ډیر غریبانا علاقہ دا او ډیر خوري علاقہ دا چې کله ملما زم دی علاقو ته یا جمعه تیارا شي هر یو دا کوشش کوي چې زمخ کې شمزه دل روټه راوړم یا دل بستری غمو کم یا دل راکټ غمو کم او هر یو مرګره دا کوشش کوي چې یو بل نزیات کوم زمو والد کې دل پاکو بس یو خپل ځان ته او چې الحمدللہ هغه کوم جنجو یو ټول علاقے کلی ته باغ نو ملما ان څوک نشو مخ کې دي چې هغه لا بچا روټه یا هغه الحمدللہ زمو والد سے په پیل هغه دوه هر یو سره مو صدا کوشش کوي چې پیل ور دا څه زرولم زورالا دام راته وای کنه جی چې کله تاسو غم راشي تاسو علاقې کې یا خادیوی بهر نرزیات تر ملمانه راشي کنه جی دغه متعلق تاسو ست ریکار وی جی صرف چا باندې غم راي خفګان راي خاطر هغه تبریق دو ټول ملمانه جی یلا الحمدللہ قدیم بابت کې زموږ د اخلي زموږ د علاقه والا ډیر خلک چې شاکر وړو شي درو ورځې پوری الحمدللہ زموږ د هر یو کونه هر یو مرګري څه سالنګ سره روټه دوا غستي او هغه مړي واره زه ته وړي کنه هر یو ټول کړي چې څومره غول کړي راځي او هغه سره پیغام کې شریکي دا څه کړه چې اواز دی سهار کې کوم هم سهار کې سړی چهره واجی روټه راوالي هغه ملما سره کینی او کډواله ټول جوړي ټول په شریکه مسجد جاي او جره کې کینو ټول یو د سالو صفو غو په ټول په ملمانه مر سره کینی کډواله هم کینی چارو ټه راوړي ټول په یو ځای کینو الحمدلله په دې کې موږ هغه مړی والا یا غم والا یا خادي چې کومه انه خبريږي ډیره خره دي زورا الله لاستا سورت لو سره ډیر زیات حوصله ایزوي شو لږی ډیر زیات خوشاله اوسې خدي ډیر ډیر مانا تاسو تاسو ټول مریجمنت وال ته مولوی صاحب تاسو احترامات سره سلام پیښ وعلیکم السلام جی دې د قدم زمونږ مقصد هم دا و چې د خلینو هم دا خبرې او باسو جی او دا زمونږ د پښتنو طریقې دي عباس بھائی جی ملما راغی صحیح یو نه دوړارل درېرارل سلور لارل نو هغه ملمانه په یو کس باندې بوج نیوي کله اجرای نو دا هغه کلی علاقې خلق جمعات کې وګوري جمعات کې ملما راغلي دي بس هغه اجرې ترا ودی او طریقم دا د عزت مند جمعات کې مسم لوي جمعات کې پروټه مخره دا جمعات ملما نه دي دا دی کلی ملما دي نو بس کلی اجرې ترا ولا اجرې کې کیناو او دا خه طریقې چې ګوره هغه ملما ډیر متاثر شي یو کور نه یو سیز روزي د بل کور نه بل سیز روزي د بل کور نه بل سیز روزي ملما ډیر خوشاله شي چې هردا دومره زما قدر او عزت یو کو نو هغه دا علاقې نه دا کلی نه یو اثر یو سی خپل علاقې ته او وسیم هغه عباس بایز جی یو علاقې ته تلو ما یو دعا د پاره الته یو عالم وفات شه زما اوسم په ذهن باندې هغه یو خبره پرته ده جی عالم دا کلی مو وفات شو صحیح. نو دا علاقه خلکو بندوبست کړو ډیر یعنی هغه کور والا د اسنه نو خبر ډیر هغه علاقه خلکو یو میدان کې تمبوله ګولو لوټ سپیکر یې لګولو علما براتله لغي او بیانونه کول او هغه سمره د چیر وټه بندوبست یو دا کلی والا کړو صحیح یاره زه دا غینه ډیر زیات متاثر شوم او سپوري ما ما بل ځکه هغه سي حالت نه دی لیدې ک هغه ته چې مالی دی نو داسې دا د یو علاقې اثر خلک یو سیاغه چې یاره دا علاقه کې داسې کارو نو عزت مندو اجرہ ختمول ندی پکار ملما قدر عزت احترام اغه په اتحاد او په اتفاق باندې دا زمونږ د پیغمبر طریقې دي. پیغمبر لشه او ملمانه جمعه ترالل پیغمبر علی السلام اغه وخت داسې چې اجره نه ونه تقسیم به کړل یو به یو صحابي کوړه بوته بل بل بل بل دا زمونږ د پیغمبر طریقې نو اوس ولا مونږ کور روټه رو باسو نو بس دغه یو طریقه ده دا روانه ده ډیره خرج دا طریقې به نه پریدو که خیر اگر نو ریدونکو واسم دا جذبہ بالا پذر کی پیدا کی چا تاریخ زمن پز یاد وی یاد صحابہ کرام او جیسن طریقے سره زمون دے پیغمبرانو دے مشرانو سکڑی دا تاریخ زمن دا کلمہ نے کورم بل مرگی تو کور کال ڈراپ کی لگے رہے 0912385166 معنی کورم چ ماسر بل مرگی انتظار کی دا کم سے ندی. السلام علیکم دی. السلام علیکم جی دئی سر خبر تیرے انشی دے ریڈیو دا لوٹ آواز دا وجنا بل مرگیر دا مکور کوم چا ماسر بلان باندے سوک دے دا کوم زین. السلام علیکم دی. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. ابو شیر سنگی خیر دا جی زما گل مشر سوک دے دا کوم زین جی خاندان خبر کوم خیبر جان خاندان سے بالکل تاس زمان سے ریگولر کوشش کوئے او بالکل تاس زمان سر پروگرام یوی حصہ ہی خام نو دیر زیاد خوشحال ہو سی جی دعا دا جی ٹک ٹاک خاندان سے عمر دم دا سے لت کی دیجیے ڈیر عمر دے تاسو تاسو بٹیر سے کتلی ڈیر بم سے کڑوی تاسو موائے جی پل خبر شیئر کی جی. وعلیکم السلام. بس بس موجود جی بس جی یہ خبر ہے خبر ہوتا سے تو ہم پسند سے پدیا کے کمی کی پوکھ رہے کم کے رنگ وہ مطلب چاگر کولا اسی کا نا جی دیکھو مسال خدیر کے کم دائی مطلب دائی کے خد کرائی کے کام کسر مطلب کے مصر و کسر عذاب دائی تو نے خبریں کوئی اجرا کی رکھی بالکل جی بولے دیکھو نہ غلط خبر ابو سے دعوے اجرے کو باری کی کہ اجرا یہ داسی قسم کا شاید کہ دائی خواب یہ ثواب غم کے کم دے وا دریا داس ہو کے پرا کے قبول ماروشی او تا ویغلا ڈوڈے ور کے چائے ور کے خدمت ہی کے خفر مو تین دا پورڈ گیری رسخت کے دغه می نی سولو چالا پگڑے راجر حساب کرایا ہے کنا دیر اخر جی دیر اخر جی نو با کا بوتے مغلا دا سے بکو دی کے ول ما خدمت او کو او مطلب دا ہے کہ پرا بند خودی ری کے سنا مولوں کے شری چلے اگر خدمات کی گی گدم نیتان علائی مطلب دا جو رئی دا سیم کئی و دنجو خلان کی لگا سنگی مولوی سید یو خبر امک کی اگرا چی یو خال کی اگر چی دکو نا دیر متاثر سن کنا جی لگا پا مکی نور غیب سکی سم تابا سپات خوا اللہ فوقتا پاساو چی مونگا سنگی یو سنگی نو یا معلوم ہم کنا خو مقصد دا چلی افریدی کوم دا گا یو پوخ ترگیت و پوخ ریکارڈی دکی خبر رئی چی علماء ولی وزما ولی مطلب دا چی وجرے دکو خبر دیر مطلب چی خیال ستی و دا دیر طبیعت و مین آلس را کئی دیر اخر جی خواه خاندان سب دیر زیاد خوشحال ہو سی ستا سات لو سر دیر پیدو شو خوشحال ہو سی جی آباد خوشحال. سلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام دا زمونگا خصوصا دا ما دا پختنو خبر وکړه مونږ ټول مسلمانان یو اول اسلام مونږ ته دغه تعلیمات راکړي بیا چې دینو دا زمونږ پختو دا د افغانستان خلق دا ډیر زیات ملمه دوست جی عباس وای زه یو ځل سی روزې لچ د تلوم یو علاقې ته نو هغه علاقې ته چې مونږ لاړو نو کلیو نو الته ما مرګرو مشوره وکړه سامان سپرده د نظم سامان چې وی تبلیغانو لوخي مو جی ام راو سپردل ځان سره سبزی مبزی غشته وجدا په خو دا رقم خبره مناسب کم سن کتلې دا ډیر زړی خبرې دا د 93 94 95 خبره ده تقریبا نو هغه چې لوخي سپردل یو مشر راخکاره شو جی ساتین کې حجومات کې سوکنو خو د مشر داسې راخکاره شو ویل دل چې دوی خلګا دي لوخي سپړي یار عباس بھائی آگا گوسا چاہ گستر گیا منگ کا میرا اسم آگا یار میں پزڑ کے سب غصہ شو وی ولی بے غیرت ادا تخکارو تاسو مونگا شرموے زمون شرمولو پس راغلی او ډیر زیات خبر خبر اوس جزو کو ډیر زیات خبر وکړي بس مونگا ټول دا غلو خو نه منډه کړل لاړو لوخي موتړل او ته په خدای یقین وکړه چې ای خپشو پاغي باندې دا زمونگا بیزتی ده چې تاسو دا لوخي کولاوې تاسو زمون ملمانه یې زمونگا جمعه تر راغلی نو تاسو بزان خپل روټه ملما بزان سره خپل روټه وروړي نه نه نه او بیا کته زدا غویا غیزت وې مو دا غویا اکرام وې ما سه یم چې دا د پښتنو دا یو دوه دې خاندان مشرو وی چې دا زمون پی جنګلو دا د ملما قدر عزت احترام په عربو کې عباس به دا مشهور او اس کم سړی چې با سخی سړی بو ناغي ته به وی کثیر الرمات وې دا د ډیرو ایرو والا دی صحیح یعنی اور بډیر بلای نو ایری ور کر ډیر یو چا کر چې به ایری ډیر وی نو هغه به سخیش مارل کېده صحیح وې دا کثیر الرمات دی نه دا پښتانه چې دی نو دا کثیر الرمات دی د دې ایری ډیر زیاتې نو دا چا کور مخې د چیرې ډیر پرته یو ته پېښه دا سخیانو کور دی نو دا ملمانه دا خصوصا زموږ پښتانه مسلمانان هغه ملما دا وی عزت عزتمن پروت ځان ښکاره ډیر خلجه مؤسسه بل ملګری ته موقع ورکوم چې څوک دې کوم ځین السلام علیکم جی السلام علیکم علی عباس صاحب وعلیکم السلام علم خان سوری کمروت غوندین خبرې کوم جی مولای چې تم دعا سلام کوم وعلیکم السلام جی گوردون کو تم دعا سلام کوم جی ډیر خوشاله اوسم ګران تاسو خپل خبره د خپل علاقې حواله باندې خبر کول شې جی تاسو جی خبره دا څه چې وجرت کوم دغه پښتنو یو شان دي کنه یو نشان دي کنه جی چې په کوم وجره په کومه علاقې کې وجره نه وي کنه جی هغه علاقہ هغه کور کې ډیر بد ښکاری صحیح جی اور چې په وجره کې چې کوم د مړي ژوند دی او خدي هر څه دې کې سنبالي کی کنه جی او دا خو زمونږ نه نشانی زمونږ مشرانو او خزانو کنه جی جی او موږ په پښتنو کې خو دا ډیر ښه روایت دی کنه جی او بیا خاص کر زمونږ په قبایلو علاقو کې خاص په جنسي کې لري په افریدو کې دا خو بلکې دا خبره چې زمونږ جنسي چې کوم غرض دی کنه میرمانه راځي دا مې افریدو یو سی په یو رواج کې کنه جی او دا ډیر ښه خبره چې په هر علاقې کې وجره وي هغه ډیر ښه وي ډیر چې وجره میرمان راځي ورلا دا سي تبلیغ ولا راشي ورلا خبر الله ډاکټرانو راځي وغیرہ کنه جی جی او دا خبره زما چوکې ډیر ښه دوستا خبره خو دې د افریدو وکړي چې افریدی خو لګیا دي خپل صفات کوي چې یاره مونږه یقیني ملما دوست خلک یو خدا سي یو قصه راتاو کوي یو ملمم شړلې وي دا سم چته کړې دي نه نه فون ته دې دي چې موږ ته کار کړې دي جزاک الله جزاک الله ډیر ښه راځي ما سر دا خبره غوښتل ما دې تر امشر سره غپ په تور باندې کړې جی اوس دا سينه نه پکار چې سره دې پر کوم دا یعنی اوس یو ما سره اوس په یو محمد مونږ سره راشي جی او یې مونږ ډیر مخ کیو جی اوس په ووټینګ خونه کو کنه جی دا ټول یو پښتانه دی یو نغری خلک دي زمونږ د پښتنو څومره قومونه چي دي او جی ډیر ټول هغه ټول الحمدلله مونږ خو په ملما سر ورکو جی او ملما چې دین مونږ ډیر په درون نظر وته ګورو دا د اوجری خبره خو سانوی را لپکی دا مونږ موضوع اوجره نه ده دا خو یو سانوی خبر را زمون اصل مقصد چې خو غرض دا دی چې د ملما مرکز سره یو اوجره ده هغه اوجری تر ازي نو کم قوم چې اوجره وینه ته پېښه چې دوی ملمانه بې او چې نه اوجره چانه ونه ته پېښه چې د ملمانه یریږي زکه دی اوجره نه ساتي او دی اوجره ختمه ای نو دا زمونږ پښتانه هر قوم چې الحمدلله پښتانه چې کوم یو قوم هم دی از د هم خاندان سب سره یو غب شپ وندوله ګوجي او زغی خدا نه دی چې بس صرف یو قوم نه نور دغه شند نه جی مونږ ټول پښتانه هغه مشران وای کنه جی وایس مونږ د ټول یو علاقې خلک صرف نمونه یا یو نغری خلک کیو جی ټول یو پښتانه دی خو علاقې دی جی پېښور دی مردان دی جی 400 دی بیا غدی بیا دغه دی ټول یو پښتانه او ټول یو عزت یو جذبه دی جی قرآن مجید کې الله پاک فرمای جی جی چې نا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ده التعارف ده بقى باقي ان اكرمكم عند الله اتقاكم تقوى دار سري چکم مل مدوست اغه ده خدای زیات وخت ډیر خیر مګور ما سره مونږ سب سوکتی ده کوم جن السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جی ډیر مننه کوم مشر سوک خبر کی کوم جناب گل زمان خبر کوم آسان گائے جی گل زمان سیب سنگھ صحت خانے جی بالکل ٹھیک ٹھاک ماما لباس ارور چاہتا مفتی محبت وعلیکم خزه خوند نو زه اختر ترالو غی کور کې او چیرې ونو خوند ورته چې دا چیرې بادار کو قرباني به وکنه جی خزه ورته چې دا ولې نه ده دغه زمونږ د ماشومان د پایو ذریعہ ده نو بس سړی هغه چیرې بس بیا پرې خو لاله نه کړه جی نو څه وخت پس یو میلمه د هغې کور ته رالو صحیح دی نو کور کې څه درک نه لګېدو ښځې او خاوند خپله کې سلا وکړه چې څه وکړو څه شته دی نه او میلمه رالو نو دواړو سلا وکړه چې را چیلۍ به ورته حلاله کړو صحیح دی چې چیلۍ بهر ښځې ورته وویل چې بهر یې حلاله کړه چې را ماشومان ورته خفه نه شي ونه جاړي ورته نو پټه یې بهر لاله کړه نو چې ښځه کور ته راله هغه چیلۍ په دیوال باندې را روانه وه د دې کور ته لاندې را کوزه شوه نو دې ښځې وویل چې دا چیلۍ د خاوند نه را وتښتېده ښځه واپس چې لاړه نو چیلۍ باندې خاوند لګیا و پوټکې ته وباسلو خاوند ته وایي چې راشه دغه شانتې چیلۍ زمونږ کور ته یو راله چې کور ته سړی راله مکه چیلۍ په شانتې چیلۍ وه که نه خو هغه چیلۍ چې کومه راله د دې ډېر ښه روایات شته نومونه هر یو شی شته دی خو ما ورته مختصر ویله هغې چیلۍ د یو تینه شاد کولو بیا او د یو تینه یې پی کولو نو الله پاک والا په نغزو کې د جنت نه بدله ورکړه صحیح لکه په اخلاص باندې سره میلمستیا وکړي اوس یو میلمه زه راوغواړم هغه خو ما راغوښتو که نه ما بللی دی چې یو میلمه همداسې نه بللی را شي که نه نو هغه میلمه د الله سره په راغلي وي د هغه ډېر خیال ساتل په کار دی ډېره ښه ده جی ډېره خوندوره خبره جزاک الله ګل زمان وایي د عبرت دپاره یو واقعه بیان کړه او دا زموږ تاریخ دی تاریخ کې داسې د سوونه واقعات زرګونه واقعات پراته دي تاسو وګورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام له میلمه راغی یو صحابي دی ابو طلحه رضی الله تعالی عنه هغه ته یې ولېږه چې دا میلمه بوزه هغه کور ته راوس کور والا ته وي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام میلمه دی څه بندوبست والا وکړه کور والا وته وي مونږ کره خو بس دومره څه دي چې واړه بې وخوري د وړو د خوراک څه شته نور خو مونږ کره هېڅ نشته هغې وته وي دا خو پیغمبر میلمه دی د پیغمبر علیه السلام میلمه دی دا مونږ خو داسې نه شو پرېښودی څه به کوو دواړو مشوره وکړه وي داسې چل به وکړو چې بچي به وده کړو او دا د بچو خوراک دا به هغوی ته میلمه ته کېږو میلمه ته یې کېښوده بچي یې وده کړل او خپله یې دا مشوره وکړه چې دا رڼا به ختمه کړو دا ډیوه به ته مړه کې پسې چل باندې چې ډیوه پرېوته نه دا به مړه شي تیاره به شي نو مونږ به د میلمه لاس سره اسې لاس لګو چې یاره زه خو تا سره روټۍ خورم لګی یم او اسې به چپ چپ کوو د خولې باندې به چپ چپ کوو کله چې دغه چل یې میلمه سره وکړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام له سبا له لاړه دی جومات ته لاړ نو پیغمبر علیه السلام ورته وي وی تا په میلمستیا باندې الله ډیر زیات خوشاله شوی دی چې تا کومه د میلمستیا وکړه په هغې الله ډیر تا ناراضي دی وګوره داسې طریقه یې ورسره وکړه غرض دا دی خپل بچی یې نار پرېښودل خپل ځان یې نار پرېښوده او میلمه ته یې دا محسوس هم نه کړه چې یعنی مونږ تا سره خوراک نه کوو یا څه کمی دی یا دا کمی هم ورته ښکاره نه کړه نو دا ډېره ښه میلمستیا ده سوونه زرګونه واقعات عزتمندو چې زمونږ اسلام ګوره تاریخ ګوره دا شته میلمه د مسلمانانو د ثواب د ګټلو یو ذریعه ده په کار ده چې مونږ خپل جنت ګټو الله راضي کول غواړو په میلمه باندې الله راضي کو عزتمند ډېره ښه ده جی ډېره مولانا صاحب بل مرګ ته مکور کوم چې څوک دي د کوم ځای نه السلام علیکم دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ګرانه څوک خبرې کوي عباس بھائی سنگھ علی خیر ٹھیک ٹھاک ہے تاسو دعا گان دی جی سو خبر کوئی خان خبر کوم کوٹ نہ سوک جی خوش دل خان خبر کوم کوٹ نہ خوش دل خان سے چر تے جی نہ معلوم ہے ڈیر وقت جی بولے رے بس کوم نہ شین دل زیارت دا جمعہ پاس تو بالکل نہ ملاوی جی ملاوی کی وخا اس کی کر مت جی ولی صاحب تو تاسو ته دوا سلام وعلیکم السلام وعلیکم خوش دل خان صاحب صاحب تخپل علاقے خوراته یو ہے کنه یو بیکار غند خبره خبر ہے او نه یو په تنګ دي دوره بجو ته موږ مې مانه را غونډه کور خشا کم نشته دا نشته هغه نشته کنه تر فریاد وته وږي صحیح دي یو مې مړي جګړه لاره نه راوګرځه صحیح دي دا یو مېلمای چې قرارداري تاسو راشي خان صاحب خوشحال ہو سی خواب دیر خبر جی دیر جی مان دیر چلی ہوئی جی بیام خبر مونگ ترا تو ابے مل می دا بابا مل می دا فرق نو کدا ابے مل می او کدا بابا مل می دا تمیزونه پکې مونږ پیدا کړی دی خو مل مل می او دا الله رحمت دی خویندو لم پکار دی پکوله او زله باندې په رون تندی باندې د مل م خدمت کی ټیک تنن خو با ته به اور بلې جی جی مول صاحب تاسو خبر ہو گئی جی بالکل دی دوران کے گورج ماسر بلند بانی سوگی دے کوم جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سوگ نمبر کوئی سوگرا لیکت خبر کوم نسکر سنگ جی جی لیکت سے بار کرے دے توان جی ابا سے وہی کرا خان دل میں لو بار کی نہ کرو بیگم مل میں تدن درش صحیح صحیح ہے جی تو خبر ادا پخوانے آلات پخوانے آلات اگر ڈیر خو ڈگری سسٹم ہو اور شکر الحمد للہ زم پکڑی زم پکڑی کی ہو اس ڈگری سسٹم دے نہ بے خوب کی آواز راہ ہے جو مہمان نے پری دیا تھا یا بل شان خبر ہے کہ اب ایلا مکور کا طبیعت شکر دے پی تم کے لیے مولانا سے تحریم نکھئی بل بھی جور شی باتی ہونو پار آغا باندے پاپر آر سے نویر شی نوبت دا سسٹم دیر آخر جی زمکنی کے غلط کے اور اسے مڑے شی نو دریورا زخو پرے تر اپنے پوری زم خلق آکور تا روٹے ہوگی زنانا میر منی راغلی زنانا آر سنبار کی او سڑی راغلی نو سڑی خپلا خپلا روٹے ہوگی او خپلا غیر سپنا ہوگی راتی پورے منگا دا کو دری ورزی خو خام خی دیر اکتا کے دا کم کندی والے چی نو دی دا کے زنگ دا لاکی خو دیر خو سسٹم دے شکر الحمدللہ او اللہ دی کی چی دا کامیاب دی یا کسی با نور ہم آرستا سو اتفاق او دا شان دی مینہ خو لوس پستا سنگ علاقہ کی دیسی ٹوڑے دیر مانگا کم جی خوشا لو سی جی مانگا صاحب جی جی لیاقت به دا خبر اوکړه اگر چې کور والا وسره خپه جګړو چې تاسو ولې زمونږ بده وای دا خو په ټلیفون سو غوډی راغلې نه غوي بده زله بڑا سو باسي جی جی بالکل خدا دا چې زنانه ته ګناه نشته صحیح خبره زکه چې دا د کور کارونه دا بچی سمبالول بیا چې دینو ملمانه راشي بیا دا غوي خدمت خو ټول چې دینو هغه په زنانه باندې وکړه شریعت تاسو کور کې لاس پی خوځوي یوازې دانه چې بس زنانه به شروع یا غبدا کارونه کوي اوس په مو پښتانه خو بیا په دغه ځای کې غر کیو چې مونږه په کور په کار شرمېګو نو دونه خو بیا نه کوي چې یاره اورګه دا خشاکول را واخلم اورګه چې دا کټوي دا د لوخې دی خورا واخلم دا بل سیز وسره دا غوخه وسره کټ کم دا روټه وسره لګه شانته سخه چوکو کړه نه نه نه نه مونږ پښتانه بیا په دغه باندې شرمېږو بیا مونږ زنانه وسره په کور کې کار نه کوو بیا مونږ ته د پیغمبر طریقه یاد نه وي صرف د پیغمبر دا طریقه راته یاد چې پیغمبر به میلمانه راوستل نه یوازې میلمانه راوستل نه دي بلکې کور کې زنانه سره خامخا لاس پی خوزول میلمه خیالم ساتل میلمه لم ور منډول او بل طرف ته چې دی میلمه بل سړی کې نه وته منډه کا بیا چې دی نو راشه زنانه خبره خو دې وکړه خو دا زنانه به بیا خپل خوندان ته وایي چې را تاسو خو مولانا صاحب داسې خبره کړې ده د پیغمبر طریقه ده د پیغمبر طریقه ده مونږ وایو ان شاء الله زمونږه سړی چې دی ناغه په دې باندې عمل کوي چې خامخا لاس پی وکور کې خوزول دا ټول بوج به په زنانه باندې مونږ زنانو کارونو ته په کور کې وګورو دیخوا ساروی ولاړی دیخوا ماشومان سنبالول دیخوا د کور صفایی اوس چې د بار نه میلمانه راشي بیا هغه هم سنبالول او بیا کمزوری دی کنه آخر خدای پاک کمزوری پیدا کړی نو دا غوی خیال ساتل د شریعت باندې چې کله مونږه عمل کوو نو انسان عزتمند بیا به ان شاء الله تکلیف نه سړو ته وي او نه بزنانه ته وي زنانه چې فریاد کوي نو دا د زکه کوي چې الته ټول بوج دا غوی پساله نو دا نو بل خوشدل خان به ویلو چې ملمه قسمونو کې یو چې دین قرضدار ویلو نو چون کې مسلې ته براشو قرضدار کراغي نو قرضدار ملمه نه دی ځکه قرضداري که راغی نو هغه به د قرضداري د کور نه خوراک نه کوي امام ابو حنیفه د قرضداري دیوال سوري تم نه کیناستوي دا هغه د سوري نه هغه فایده غشتل چې دی نو دا سود دی دا ښه نه ده نو د هغه نه خوراک کول د هغه نه سکاک کول دا په سود کې راځي نو قرضدارو له دا په کار دي چې تاسو ډډې ما اچوئ دا هغوی د کور اوبه د هغوی د کور خوراک چې ته نن هم ورشي قرض راکوه یو پیالې چای مسکي بیا سبا روټۍ وخوري دا زی راځي به نه دا بالکل سود دی دا حرام دی دا خوراک مه کوئ قرضداري خلک هغوی د باندې اوس کوي خامخا راغې نو هغه بیله خبره ده خدایه چې ته به نه کې ته به د خوراک په نیت باندې نه ورځي او نه به کې نو دا فرقونه نه دي راایستل په کار شکر دی مونږ پښتانه یو زمونږ میندې خویندې ډېرې غیرتیانې وي زمونږ رونه زمونږ مسلمانان هغه ټول غیرتیان دي په میلمه باندې سر ورکوي مونگا پختانا عزتمندو دا جنگ جگڑی چی مونگا ذکر کلی دا من دا مقصد دا پارا چی زمونگ نا دا صفت لار نشی ختم نشی زمونگ نا دا صفت پا ختمو نا دا ملما قدر احترام دا ملما عزت دا با مونگا خپل عزت گنو دا دا ملما عزت ندی دا زمون خپل عزت دی دا دا خپل دیری عزت دی دا خپل کور عزت دی د خپل خاندان عزت دی دغه سیز مونږه ممتاز کړی یو په ټوله دنیا کې مسلمانان الحمدلله په دغه سیز ممتاز دي چې مونږ کې بعضې ښه صفتونه میلاوي عزتمندو په آخره کې چونکه بعض به اشارې کوي ټایم کم دی په آخره کې یو دوه درې ذمه داری بیانومه ضروري خبرې دي کتابي خبرې دي چې میلمه یو میلمه دی او یو میزبان دی د میلمه د پاره اوم سه بعضې خبرې بعضې لوازمات بعضې شروط دي او بعضې د میزبان د پاره دي د کوربه د پاره دي کوربه د پاره شرایط دا دي چې یو میلمه دی راغی نو علماو لیکلي چې د خپل حیثیت نه زیات تکلف مه کوه چې وس دی د صرف د ساده روټۍ کېږي او ته خامخا اوس میلمه له چرګه لالې یا خامخا ته ګډه لالې د حیثیت نه زیات کار مه کوه څومره چې دې وس وي هغهمره چې دی نو میلمه باندې الله تا په دې باندې نه نیسي چې ته د خپل حیثیت نه زیات کار کې نو یو خو د خپل حیثیت نه زیات کار مه کوه دا د میزبان کار دی دویم په ده باندې دا لازم دی چې د حلال رزق نه د هغه تواضع او میلمستیا وکړي کیدای شي د ده بعضې پیسې حرامې وي نو د حرامو نه د میلمه میلمستیا کول نه دي په کار حلال رزق وله اوګټي روړي پسوي هغه وله ورکي حرام نه دریم د میزبان دپاره دا ضروري ده چې د خپل د منځونو اوقات هم خیال وساتي او د میلمه د مانځه هم خیال وساتي کیدای شي دا میزبان مونځ نه کوي او میلمه چې وي نو هغه به مونځ ګزاري نو په کار دا ده چې بیا د هغه د منځونو خیال وساتي هغه له د اوبو په یخنۍ کې د ګرمو اوبو بندوبست وکړي، هغه د شپې مانځه ته پاسي، یا هغه د ماسخوتن مانځله ځي، د ماښام مانځله ځي، د ورځې مونځونو له ځي، نو د هغه د مانځه خیال وساتي. په میلمستیا باندې، په چې روټۍ باندې، په یو څه بل څه باندې د مانځه وخت ضایع نه کړي، د هغه د مونځونو خیال، د خپلو مونځونو خیال وساتي او د میلمه د مانځه خیال وساتي. دا میلمانه اکثر د غم خادو کې ډیر زیات وي، او زموږ نه مونځونه چې دی نو هغه بیا په دقې باندې ډیر فوت کیږي. په خاده کې خو زموږ مانځه ته خیال نی، او په غم کې چې دی نو مونږ دقه سیو چې د مانځه خیال نه ساتو او د میلمه خیال ساتو. چیرې دا میلمه راغی بیټې مزه د مانځه ټیم دی، زموږ به بیا وکړه دا میلمانه رالی نو نه میلمه هم ځان سره روان که چې راځه د مانځه ټیم دی، ولې هغه مسلمان نه دی سر مونځو که بیا راځه بیا دعا کوي که هر څه کوي. نو خصوصا غم خاده په ټیم کې د میلمه دا کوشش پکاري چې وخت مانځه وخت ضایع نشي. میلمه د پاره اوم څه شرایط دي؟ علماو لیکلي دي میلمه د کوربه، هغه پښتو کې خبره وایي میلمه د کوربه غوی دی. نو چې میلمه څوک کوم ځای کینی، کوربه کوم ځای کینی، هلته به کینی. دا نه چې دی به خصوصي نشست د ځان دپاره غواړي چې یاره ما خو په حجره کې خاص کمرې ته بوزي یا ما په کور کې خاص کمرې ته بو... نه نه بس دا د میزبان کار دی چې دی میلمه کوم ځای کې کینی. میلمه به دا مطالبه نه کوي چې یاره ما داسې ځای کې کینوه یا ما داسې ځای کې کینوه. نه بعضې خلک وایي که نه یاره مونږ خو درزو خو ګورې ځان له کمره راله راکې یا دا ده. نه نه نه بس کوربه چې تا کوم ځای کینی هلته به کینی. بل دا ده ما حضره چې څه وي، اکه سپوره ده او که توره ده، هر څه چې دي ته په هغې باندې خوشحاله شه. دا بعضې خلک روټۍ اخري بیا خبرې کوي هلکه مونږ دومره د لرې ځای نه راغلي وو او دوی چې دی نو زمونږ له چرګه لال نه کړ یا مونږ له څه ونه کړل یا مونږ ته په درنه سترګه ونه کتل. نه نه نه خوراک درنه سترګه نه ده، درنه سترګه چې ده نو هغه عزت احترام دی چې ستا د هغه په زړه کې ستا کوم احترام دی دغه ډېر دی. خوراک خوراک ته ګورئ ما بس چې څه وي څه تیار وي اقه چې دی نو د یار وي بس. بل دا ده میلمه له دا په کار دی چې کله روټۍ اخري رخصتیږي نو د رخصتی نه مخکې هغه مې کوربه ته دعاګانې وکړي، شکریه ادا کړي، الله دې ستا سره ښېګړه وکړي، دعا ولې وکړي ستا رزق ما کم که الله دې تاله زیات کړي، او څومره دعاګانې چې د وس نه کېږي نو چې دعا ورته وکړي. دا د میلمه لوازمات دي چې میلمه دا کارونه وکړي. عزتمندو یو ضروري مسله ده چې د حدیث نه ثابته ده، حدیث کې راغلي دي میلمه وی تر کومې پورې میلمه دی؟ څو ورځو پورې میلمه دی؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی وی جائزته یوم و لیله، داغه جائزه جائزه داغه ډیر خیال ساتل، هغه ته کیناستل پاسیدل داغه نه خوځېدل نه داغه احترام، دا یوې ورځې او یوې شپې پورې دی. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای و الضیافت ثلاثة ایام، میلمستیا دا درې ورځې ده. اوس یو چې دی نو جایزه ده او یو میلمستیا ده، نو یوه ورځ یوه شپه خو به بالکل میلمه ته ولاړې، د هغه د هر څه د اوبو د یو څه بل څه خیال، هغه بوتلل را بوتلل بار ته او دسمادي ته، دا ټول جایزه چې ته وایي د هغه خیال ساتل، نو دا یوه ورځ یوه شپه ده. بیا په دویمه ورځ باندې به هغه خپل معمولات کوي چې څه وي، هغه به په هغه روټین د هغه ځای به پوه شوي نو هغه به بیا کوي. خو میلمستیا د هغه دا درې ورځې ده، نو یو ورځ خو دا جایزې دا ورځ شوه، دا یو ورځ او یو شپه، او دوه ورځې ورسره نورې کې، نو درې ورځې دا د هغه میلمستیا ده. اوس میلمستیا څه شی دی؟ میلمستیا عزتمندو دا ده، مونږ کور کې یو قسم ترکاري پخو، نو دا کوربه باندې دا لازم دی چې میلمه راغی نو یو سیز د میلمه لپاره ضیافت وکړه، میلمستیا وکړه، دا ضیافت دی. یو سیز ورسره بل کړه، د خپل وس مناسب چې څه وي نو دا د هغه میلمستیا شو. نو دا میلمستیا چې ده نو دا درې ورځې ده، نور دا میلمستیا په جایزه کې نه راځي. دا خو اسې هم ته کې خامخا به میلمه له ته یو سیز زیات هغه کې میلمستیا به یې کې، خو هغه ناستا پاستا او درېدل کې نول پاسول هغه یو ورځ او یو شپه دي او دا میلمستیا دا درې ورځې درې شپې ده. دا درې ورځونه درې شپو نه چې ووړي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای فما بعد ذلک فهو صدقه، بس هغه بیا صدقه ده، بس خیرات دی بیا صدقه ده. نو ضرور نه ده که بیا ته وله خامخا که دوه سیزه نه پخې او همغه تاسو کور کې څه پخوې او هغه په میلمه باندې خوري تا خدای پاک په هغې باندې نه نیسي، نه د هغه دا خیال. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام یوه خبره د میلمه دپاره دا لیکلې ده، ولا یحل له ان یسوی عنده حتی یحرجه. پیغمبر علیه السلام فرمای چې د میلمه دپاره دا جایز نه ده، حلال نه ده چې دی هغه کوربه تنګ کړي چې بس پروت وي، یا داسې ناجایزه فرمایشونه کوي او یا سم اوږده میلمستیا راوړي وي بس پروت وي، خپې کړي وي غزولي وي او ډډې والي او زینه نه، خپل غرض دی وکړه ته خو میلمه یې که نه، څه مقصد لبه راغلی مقصد وکړه او بس بیا ځه. نو په کار دا ده چې بیا ډېرې سه کوربه تنګول نه، خپې غزول وته نه. یو ځل پیغمبر علیه الصلاة والسلام نکاح وکړه، وعده وکړه، ولیمې دپاره یې صحابه کرام راوغوښتل. سورې حجرات کې د هغې ذکر راغلی دی، صحابه کرام خوراک وکړه او بیا چې دی نو خپې یې وغزولې کېناست. پیغمبر علیه السلام به دننه شو، بیا بار به ووته، بیا به راغی، بیا به بار ووت، بیا به راغی، خو صحابه کرامو بالکل چې دی نو دا نه وي چې یاره د پیغمبر طبیعت ته یې نه کتل چې هلکه خوځې اوس د کور اوس پیغمبر علیه السلام وایي چې تاسو ځای کړه ورو ټایم وخوړه بس ځې. نو قرآن یاتونه الله ناظر کړل چې تاسو بس خوراک مو کو کوم مقصد او هغه حاصل شو او زه کوربه تنګوي ما. نو دا مونږ ته دا قرآن تعلیمات دي چې کوربه به تنګونه، دا شریعت مونږ ته حکم کوي. نو عزتمندو بیا خصوصا اخیری خبره دا کوم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای ولا یاکل طعامک الا تقی، ستاسو خوراک ته نیکان او صالحان خلک وخوري. نو صالحانو خلکو باندې خوراک کوي، نیکانو خلکو باندې خوراک کوي، هغه به ستاسو ډیر د ثواب باعث وي. میلمه هر یو میلمه یې میلمه که د کافر هم راغی خو د هغه به قدر احترام کې، خو بیا که ته چاله دعوت ورکې نو دعوت چې ورکې نو هغه بیا نیکانو صالحانو خلکو له ورکه هغې کې وه چې دی نو ستاسو دپاره ډیر اجر او ثواب الله ولیکي. الله دې مونږ د عمل کولو توفیق راکړي. او عباس بای اخیری خبره دا ده چې زمونږ نه دا د میلمستیا صفتونه ځي. الحمدلله مونږ پښتانه وروڼه خویندې څومره چې یو مونږ په میلمه سر ورکوو، دا زمونږ د مشرانو یو طریقه ده، زمونږ پښتنو پیژنګلو ده چې دا پیژنګلو زمونږ ختمه نشي. نو انشاءالله ټولو قومونو کې خصوصا زمونږ پښتانه په مسلمان قومونو کې پښتون قوم دا په میلمه به ډېر قدر احترام کوي، میلمه ته په کمزوري نظر نه ګوري. بالله بان سپارم چرته چې خوشحال او آباد اوسې. د لوی الله پامان. FM 94 امید رڼا، تاسو اورئ FM 94.